हमें तेल कैसे मिला? सातवां भाग। तीसरा अध्याय, तेल का जलना। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, आबादी बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की आग की ज़रूरतें भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे खाना पकाने, धातु, कांच और बर्तन निर्माण के लिए आग की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। एक लंबे अरसे तक लकड़ी को ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता रहा। 1600 की शुरुआत से कोयले का प्रयोग होने लगा। आग का उपयोग प्रकाश के लिए भी होता है। यूरोप में सर्दी की रातें 15 से 16 घंटे लंबी होती है, पर लोग इतनी लंबी देर तक सो नहीं सकते। अंधेरे में बैठकर लोग ऊब जाते, इसलिए उन्हें प्रकाश की ज़रूरत पड़ी। और जलते अलाव से दूर अंधेरे में तो प्रकाश की आवश्यकता और बढ़ जाती। आप जलते अलाव को तो यहाँ से वहाँ ले नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप मशाल के साथ ऐसा कर सकते हैं। मशाल लकड़ी की एक छड़ी हो सकती है, जिसका एक सिरा तेल में भीगा हो। आप जानवरों की चर्बी या मोम की बनी मोमबत्ती भी उपयोग में ला सकते हैं, या फिर आप वनस्पतियों के तेल से जलने वाले दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और आबादी बढ़ी, वैसे वैसे अधिक प्रकाश की आवश्यकता भी बढ़ी। शहरों में सुरक्षा के लिहाज से सारी रात भर सड़कों को रोशन करना जरूरी हो गया, पर इतनी अधिक संख्या में टॉर्च और मोमबत्तियां जलाने के लिए चर्बी और तेल कहाँ से आएगा? 1600 और 1700 ईस्वी में महासागरों में बड़ी हेलों का शिकार हुआ। हेले गर्म खून की प्राणी होती हैं और उनकी त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है, जो उनकी ठंडे ध्रुवीय पानी से सुरक्षित रखती है। इस चर्बी से बहुत मात्रा में व्हेल ऑयल प्राप्त होता था, जो लैंपों में प्रयोग होता था। परंतु व्हेलों का शिकार हमेशा के लिए तो संभव नहीं था। 300 सालों के शिकार के बाद व्हेलों की कुछ प्रजातियां तो सदा के लिए लुप्त हो गई। जहाज़ों को व्हेल पकड़ने के लिए अंटार्कटिक में बहुत जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट हो गया कि लैंप जलाने के लिए व्हेल ऑयल अधिक समय तक नहीं बचेगा। कोयले की स्थिति क्या थी? ऐसा लगता था कि ज़मीन के नीचे कोयले के अथाह भंडार हैं, तो कभी खत्म नहीं होंगे। कोयले को एक विशेष तरह से गर्म किया जा सकता था, जिससे कि वो जले नहीं परंतु वाष्प में बदल जाए और उससे कोल गैस बन जाए। इस कोल गैस को एकत्रित कर पाइपों के जरिए इधर उधर ले जाया जा सकता था और उसे लैंपों में जलाया जा सकता था। कोल गैस के जेट को जलाकर पीले रंग का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता था। स्कॉटलैंड के आविष्कारक विलियम मुर्डोक ने सबसे पहले यह प्रयोग किया। उनका एक कारखाना था जिसमें वो भाप के इंजन बनाते थे। 1803 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री को कोल गैस से रोशन किया। 1807 में लंदन की कुछ सड़कें भी इसी तरह से रोशन की गई। उसके बाद से कोल गैस का उपयोग काफ़ी फैला।